بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إرجكنا يا أبا لون إسلاما رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة ثلاثة إساني كيستي maal hojjatan jenne kale suuraa faatihaa eega qara'anii booda maal qara'an jenne, suuraa biraa itti dabalan jenne waan rabbi isaanii laaffise. Ati yoo rabbi sii laaffise baada faatihaati zuhurii fi cishaa'iillee yoo waa qaraate homaa hin qabu. Walakkaa suuraawwanii didiqqaa fakkeenyaaf karaa qaddi samii gadii kanarraa yoo waa qaraate bareedaadha. Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam salaata fajrii keessatti dhedheeraa qara'an. Dhedheeraa jechuun fakkeenyaaf akka suuraa baqaraa tiifi ka isii fakkaatullee itti qara'anii jiranii, magriba keessatti yeroo garii dhedheeraa qara'anii suuraa Israa'ii faa, suuraa Aali Imraan faa, yeroo garii ammoo didiqqaallee itti qara'an suuraa didiqqaa hadiisatti dalaguudhaaf jecha. Booda kana Allahu Akbar jedhanii harka isaanii ol fuudhanii akkuma duratti dubbatanii haga ceekuu isaaniitti dhihaatu harki isaanii ceekuun gayanii yookaan ammoo tinuyyuu gurraan gahanii jenne kale. Hadiisan lamaan akkatti kale irraa dubbanne. Hadiifni tokko haga ceekuutti ol fuudha jedha, tokko haga gurraatti ol fuudha jedha. Yookaan lachuttuu dalayna, yookaan ammoo wayita naannoo ganaa isaanii ceekuu biraan gayan qubbiin bakka gurra bakka amma warqii itti godhachuudhaaf waraanatan kana bira namaa gaha jechuu qubbiin. Akkas jennee dabarsine kale. Mataa isaanii wayita rukuuca godhan san akkam godhan? Duwida isaaniitii wal qixxeessan. Duwidaan wal qixxeessanii, erga duwidaan wal qixxeessanii maal jedhan? Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam subhaana rabbi al-azim, subhaana rabbi al-azim jedhan jechuu. Sallallahu alayhi wa sallam mataan isaanii duwidaan wal qixxaahee odoo mataa ol hin qabanne, odoo gad hin qabanne wal qixxeessanii akka kalee dubbannetti, odoo bishaan ka gubbaa naqan taate irraa hin jigu jennee dubbannee jirra. Bakka sanitti subhaana rabbi al-azim jedhan. Yeroo sadi yoo deddeebise subhaana rabbi al-azimii tana gaariidha, yookaan sanii ol illee yoo deebise bareeda jedhan culamaayin. Tole, jazaakumullahu khayran. Subhaana rabbi al-azim jechuu biratti yoo dabalee subhaanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfir li jedhellee bareeda jedhan. Itti dabalata yookaan jaalatamaa ta'e. Subhaana rabbi al-azim jechuu biratti yeroo takka yeroo lama itti erga jedheen booda yoo subhaanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfir li jedhellee bareeda. Haga sila rukuuca gubbaa jirra sujuudatti gad hin tarre, sujuuda irratti funyaani lafa tuquun insha Allah. Tole, amma maal jedha jenne? Jilba qabatan subhaana rabbi al-azim jedha. Wa bihamdihi riwaayaan laaftuudha jedhaniita itti dabaltu. Nama maqaan isaa Shahr ibn Hushab jedhamu keessa jira laaftuudha jedhan. Garuu ati subhaana rabbi al-azim jechuu agasumatti yoo gabaabbatte bareeda. Dabalataan subhaanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfir li jedha jechuu. دبلته إرك خنا يرفع رأسه من الركوع ركوع الراء متى إساني ألفوراً ويتا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتا متى ألفوراً كان مالجلاً سمع الله لمن حمده ربي لقى أنا ميسا فارفة جيتشو سمع الله لمن حمده أكنا جلال يو إمامته في يو أدى صلاة أكنا جلال يو أدى صلاة في يو إمامته ما الجلال جن سمع الله لمن حمده جلال جيتشو ويتا ألجل أكنا جلال ألجل ويتا دوي ديسا والكتفتين أبت ما الجلال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أكنا جججو الرديبي ويتأبت ربنا ولك الحمد جزاكم الله خيرا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أكنا جل أنجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم دوبي ثالث تلتشو رافة الله أكنا جلتا أكنا جلو يو نما دوبان دابته صلاته هو يو نما دوبان دابته صلاته هو مالجدا يو اد دابته سمع الله لمن حمدا جدي والجدا يو امامته الا اكف جدا جن يو نما دوبان دابته صلاته هو اكم جدا يرو متاو في القبه سن ربنا ولك الحمد مره حق دمات جدا يجو سمع الله انجد اني نما كان نما دوبان دابته ويتمام سمع الله جدي والجدا ان الله سمع الله انجد مالجدا اني ربنا ولك الحمد ما سنحق دمات تقرا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اكن جدجت يو امام في نمني ادى في صلاتي في نمني نما دوبان دابت اللي يو جيكا براء اتدبلت اللي بريدار جيكي سان اتدبلت انسون كم يو جيتن ايقا وملء ما شئت من شيء بعد جلين بودا اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يوجد اللي بريد على رسول ربي الروان في هجر تولي يروكنا هرك إيه سكاية تأسي دبينا يروكنا هرك إيه سكاية ويتا سمع الله جلي والجلي هرك الفوري جل جنة جيسي ويتجر هرك إيه سكاية يوجدتن ويتا سمع الله جيسي هركي قمرة أجل ابن باز الشيخ عبد العزيز ابن باز قمرة هاي تاجرا ميك الشيخ الباني اتترى درقة تا ابن باز تنقى دي جيسينا كتابة akku marukuu arratti way tadhaabbatu godhe san harka ofii maal maalirra kaaha jenne kale manyee mirgaa fuudhee manyee bitaarra kaahee qoma gubbaa kaayata jenna. Qoma gubbaa kaayate jedha. Hayyee hadiisatti dhufee jira kunillee hadiisa waa'il ibn Hujrii fi hadiisa Sahal ibn Sa'dii keessatti dhufee jira. Kana caalchisan Sheekh Abdulaziz ibn Baaz gadi dheeressanii jedha ammoo namni biraa. Waalaykum assalaam warahmatullahi wabarakaatuhu. Harka gadi dheeressuun maal qaba yoo jettan, amma kitaabni nuti qara'aa jirru kaa Sheekh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baaz barreessan waan taateef taa Sheekh Albaanii itti tarra. Erga harka ofii manyee lamaan walirra kaahee kuuca beytani kuucaa fi kursuuca ka jedhamu kana kursuuc jedhamu ganaa keessan yoo gara harka fuula keessaniitti ol qabdan bootaan ganaa fi ciqileen itti ennu ciqileen itti addaan baatu tuni lafee lamatu jira. Lafeen takka jihaa bitaatti aanti, takka jihaa mirgaatti aanti. Lafeen tunni maqaa addaan qabdi kuucaa fi kursuuca jedhamtee qabdi. Rusqii riwaayaa biraatti warrusga wasaacida jedha. Dhundhummee dhundhummee irra kaaha, manyee manyee irra kaaha jedha. Ati bootama harkaa fi ganaa fi ciqileen itti addaan baatu yookaan dhundhummeen itti addaan baatu soomayyuun gadi dhuftu tun itti addaan baatu kana fuutee kabitaa gubbaa keettee erga sanii qoma gubbaa kaayatta. Handhuura irraan kaayattu, morma jalallee kaayattu, qoma gubbaa kaayatta jechuudha. Erga kana Allaahu Akbar jedhaa sujuuda goota. Yeroo sujuuda gootu kana akkamitti goota? Harkaan lafa qabatta moo dura jilbaan lafa qabatta? Jilbaan lafa tuuta. Jilba lafa kaayatta yoo rabbi si laafite nama dandahu taate, nama jilbi hin dhukkubne yookaan nama gartee manguddoo yoo jilbaan bu'e dib jedhee lafa dhabu yoo hin ta'in adada gaddeemuun namni gariin ba'e taa humni jalaa dhumtee subhaanallah yaa rabbi yaa Allah numartuu dullumuma hin naamimaa? Odoo ifaaju odoo ifaaju mogoleen isaa baachuu dadhabdee wayta gaddeemu dib jedhee lafadha. Akka lafan dhooyine harkaanillee yoo dura bu'e suni homaan ta'u jedhan rakkoodha. Garuu ati namni humna qabdu jilba dura dursii bu'i yoo si rabbi sii laaffise. Maal jettan? Yeroo gadi buutu kana quba kee ka mirgaa yookaan quba kee ka lukaa maal goota? Qiblaatti gara galchita diriirsiteetin. Qaama kee humna torban irratti sujuuda goota jechuu. Humna torban irratti sujuuda goota jechuu. Humni torban maal fa'ame? Humni torbaa ka ulamaa ni jedhe kuni maal fa'a? Qaama keetirraa humna torba irratti sujuuda goota. Tana namni gariin nu yaadatu iyyuu wayita sujuuda godhu humna torbaa iyyuu quban qabu salaannummaantu yoom narraa geeffamtii qofa isa yaachisa. Salaatuma tana yoom rabbi narraa geessa jarjaree jidduun dhiisee biraa fiiguuf tahaayyu. Namichaan tokko waan ta'e dhageettani salaatatti seenee alaa dhufee imaamni qara'aa jira suuraa Baqaraa qara'aa jira. Suuratul Baqaraa qara'aa jira awwal irraa kaaseetiin itti oofe imaamni suuratul Baqaraa. Subhaanallaahi itti oofe Baqaraa gadiin geesse. rak'aa awwalaatti. Yoo imaamtichi baqaraa gadi geessee rak'aa sujuuda godheenii ol ka'e maaluma qara'uuhida jedhee taa'ee eege, wayita lammataa maal qara'e? Namichi suuratul fiiliin qara'e. Yoo inni suuratul fiilitti seene ka duraa suni suuratul baqaraadhaa miti. Suuratul fiil ka duubaa suuraan fiil baqaraan ka gara dheeratu fiil hagam gayaa ka jedhu fiil jechuun suuraa arbaa jechuudha. Suuraan baqaraa jechuun suuraa horii jechuudha. Suuraan horii ka gara dheeratte ka arbaa kana lamaa sadi gayaa yoo jedhe dhiisee biraa tare. Salaat akkasumatti dhiisee biraa tare. Subhaanallah. Akkasi namni gariin hin jarjara. Maqamaan dheesse jechuun kun. Wallahi waan ajaa'ibaati. Subhaanallah. Ka duraa baqaraadhaa kun fiil hagam gayaareen beektanii miri arbaa kennigamu horii lamaa sadi deebi'an. Gatee biraa lixa jechuun kan suuraan baqaraa gara natti dheeratte suuraan fiila na bulchite jedhee ofirraa tare. Mukkireessa hayyee humni torbaan inni sujuuda irratti godhu suni tokko kallacha isaati funyaan isaa waliin funyaan illee lafaan tuqeeti namni gariin. Bakkuma dabbasaa fi wantoota itti gadi addaan bahu kanaan lafa tuqee ol jedhaadha. Funyaan illee lafaan tuqeeti. Haa daaraallee taatu daaraa yoo ta'e hoo jettani lafti daaraa yoo qabaatte hoo yoo dhoqqee qabaatte hoo jetta biyyi keenya bishaanii dhoqqee lafti gadumaan gahe yoo jala taree ta'e hoo jettaa ukkaamame. Dadarkaa sanii nuuf hin gahin atillee achii nuuf hin gahin. Xiqqooma isii uf eeggadhu jazaakallahu khayran. Namicha tokkotu biyya keenyatti odumaa deemu dhoqqeetti lafa dhahee afaan kanaan itti gadi lafa dhahee beeyta. Wayita afaaniin lafa dhahee afaanumaan jala tare dhoqqee. Wayita jala tare afaanumaan funyaaniin itti sutte dhoqqeen funyaanii fi afaaniin achumatti du'e. Lahzaa na'in. Kanaafuu dhoqqeen nama ajjeefti nama ukkaamsiste dhoqqee eeggadha. Irraa goraa salaata amaa badheen margaan jiru koobiin hin jira. Achi qaa salaata. Tole. Lammaffaan harka lamaanii sadaffaan jilba lamaanii hagam afuraffaan qubbiin lukaa ta duubaa lamaan. Dubbiin isinitti dhufe lammaffaa sadaffaa wayita hin jedhu kana namni gariin dubbiin harkaa badee jira. Akkamitti jennaan torba jettanii lammaffaa lukaa sadaffaan harkaa maali harkaa bada? Laa akkas jechuu odoo hin ta'in kun lama lamaan deemare harki lama jilbi lama luuti duubaa lama jahaa mire funyaan kallacha waliin torban kanarratti sujuuda godha jechuudha. Wayita kana maal jedha? Sujuuda keessatti subhaana rabbiyal a'laa jedha jechuudha. Ittiin dabalu wa bihamdihi kanallee subhaana rabbiyal a'laa jedha jechuudha. Marraa sadi yoo danda'e jedha. Kana wajjin yoo dabalate subhaanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli itti dabalatellee bareeda. Maaliif jennaan? Sujuuda keessatti rabbiin guddisuun rukuuca keessatti rabbiin guddisuun sujuuda keessatti ammoo du'aa'ii kadhachuun dhufee jira. Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam maal jedhan? Rukuuca keessatti rabbiin guddisaati sujuuda keessatti jajjabaadhaa jedha dhufitti jabaadhaa jedhan kadha. Rabbiin isin awwaachuun hin mala. Afaan Oromooti yoo kadhee hoo jettaa ammati. Maa hin baranne afaan Arabaatiin qara'uu hin baranne. Subhaana rabbiyal a'laa jedhi marraa sadii yoo dandeetta ka kudhaniitti illee jechuun dandeetta haga torbaatti bareeda garuu takka fiduu qabda marraa takka lama yoo jette bareeda sadii yoo jette akkasuma wal caalaa deema حدث به التبريد. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي رسول ربي هم باي السني أكا قاف إذا جام بوتير أكا قاف إذا جام بوتير رسول الله كفجر أنججو خيري دنيا آخرة اللي إن كانت أتي ويتسجود قوتو صلاة صلاة واجبات هاتو سنات هاتو خيري دنيا آخرة سجود قباتي كانت ويتكنا برسي جرا سيني إرقا وانو قباتي برسي جرا فعل أرموتين كتابك أنا هيكي جرا إن شاء الله هنا رجعت موقع سنيك إننا أفعل أرمو تتيه كجرا كتاب أفعل أرباكنا إن شاء الله سنيك إرقا إذا سنيدي دبرت إن شاء الله جتون موقع رتيم باسني ماله هي كميرة فجرا موقع رتيم باسني بقى رتي دبرت ثقة جرا ست سنيك إن شاء الله yeroo kana cinaacha isaa irraa harka ofii achi bal'isa jechuun ofitti asiin maxxansu garaa ofiillee jilba ofiirraa ol kaasa jilbatti gadi maxxanu akka nama beelahe namni beelahe akkamitti ta'aa beektu yookaan namni kaleen dhukkubtu ofitti gadi maxxansa jechuun garaa namni kaleen dhukkubtu yookaan namni beelahe waita sujuuda godhu garaa ol qabatee hin danda'u jilbarraa itti gadi maxxanee irra gadi ciisa yookaan namni coggaarraa qabu maal jettan akkasi garuu irraa ol jedharre irraa ol jechuudha harka illee ofirraa achi maxxansu baasu ofirraa achi baasu ofitti maxxansanii harka tole dhundhumme ofiillee lafarraa ol kaasan lafatti gadi maxxansan akka saree balbala dura ciiftuutti harka ofii lafarra gadi hin kaayan lafarraa ol qabatan jechuu rasuulli maal jedhan ictadiluu fi sujuudi walaa yabsut axadukum ziraacayhi inbisaaxa alkalbi akka sareetti harka ofiin diriirfatiniiti sujuuda keessatti walqixxaa jedhan harka keessan irraa achi bal'isaa jechuu ol fuudhaa lafarrallee cinaacharrallee achi qabaa lafarrallee ol fuudhaa jechuu maasha allah erga sujuuda godhee sujuuda keessatti du'aayi kadhatee geessee booda kurnaffaarratti maal dalagan mataa ofii ol fuudhan allahu akbar jedha wayta mataa ol qabatan luka bitaa afatan uf jalatti gadi uf jala afatanii irra taa'an luka bitaa uf jala afatanii irra taa'an namicha tokko gaaf tokko salaata barsiisean nama islaamaati waggaa yoo xiqqaate 17-18 yookaan 20 seenee jira hin salaanne waggaa kana mara horii matiisi jedhaa warri abbaa haatillee garuu abbaan nama jabaa nama haajiidha salaatuma rabbii kana mucaa kana haganni waggaa 20 ka'e kana hin barsiisu akkuma diingataa rabbi achi na fidee torbaan takkaa lamachi ture firooma wayii qabna salaata na barsiise jedheetiin hin barsiise attayyaatuma kana taa'uu dadhabe lugumata dhaf jalatti maruu dadhabe yoo an akkanatti qabeenya lan maru hin oo'a aa jedha maali jennaan na dhukkuba jedhe uf jalatti cabsee hin danda'u akka sareetti ofirra taa'a malee lugumatan of jalatti deebisee hin danda'u goyde nuyiti akkasumatti goyde waan inni ta'e hin beeku eegasii an biraa deeme muraanni an jedheef namni yoo salaatan aadeffatin salaanni kun beektaa qaama kennaafuu gaariidha sochiin qaamaafuu gaariidha faayidaa cibaadaatii fi faayidaa duniyaa akiraa bira dabri qaama kennaafuu bareeda namni akkasillee dhabamu wayita taa'u irra taa'ee hin dandeenye dhibee hodoon ta'in wallaalaaf jecha guddatee odoon salaatiin cimeessa tahee kormoome luuti cabuu fi didde attahiyyaataaf allahu akbar lukumatanas attahiyyaataaf uf jalatti marachuu dadhabe jechuu rabbi haasattaru rabbi numaraa haasattaru luka mirgaa maal godhan ni dhaaban wayta kana harka hoo akkam godhan harka lamaan isaa jilba gubbaa kaayatan jilba jechuun eessa jilba jechuun bakka kurree tana kurree mogolee fi gudeen itti addaan ba'u achi gubbaa kaayatan jechuun gudeeda gubbaan kaayan namni gariin bakka mudhii gadii kana bakka mudhii gaditti wayita ellii kana gubbaa kaayata jechuun laa gadihiisi jilba gubbaa kaayadhu harka kee jilba habooqi qabiin jilba kee jechuun habooqu beektaa wayita kana maal jedhaa rabbi firlii marraa sadii jedha jenne rabbi firlii marraa sadii jedhaa yookaan itti dabalatee rabbi firlii warhamnii wahdinii warzuqnii wacaafinii wajburnii yoo jedhillee itti dabalateetiniin bareeda irrattini deebi'a du'aa'i tana rabbi firlii warhamnii wahdinii warzuqnii wacaafinii wajburnii akkana jedha jechuun yeroo kana ofirra gadi taa'a xiqqo akkuma jedhe mataa ol deemaa jiru gadi hin deebisu hattuu salaataan ta'u jechuun hattuu salaata ya salaat leeba maannu salaata hattuu salaataan ta'u maal jettan haylanyaa leeba in ta'u jechuun salaatatti baarakallahu fiikum. Wayita kana suuta xumaanina irra gadi taa'a jechuun irra gadi taa'a ofirra gattaa hin jarjaru mataan qaqqabatee ol jedhee mataan gaddeebi'ee ol hin jedhu leebaa mahoon yaa labbatiin inshaallahu ladaareewu ezilaa innaa baqaallen leelaa gidee. بليلا بروجرام اسكم من الجناي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تياك خالاتو يوغا في كباتن كوتا افان كان لي براتكم برباتي تا وانت نغا اندا ترى سينجرا بور ولت ربنا هادي بس السلام عليكم اهلا بكم اهلا بالجميع ان شاء الله كيف حالك